Galati yaba, jani liye. Piga mbina na nden pendi, nden yigle mbana basa kiko gerge Yerusalema, ki tatita kwa yigle nini. Nden gerge kelema uti yonu duwa adonpo mngere. Nden wane bani Yerusalema yaba, minden wange bini lamba ola bani hamu mama. Nden piyare lembi liri yaba, ki wane bani bebe, kelema miyiden buwa, ki minden kwa swani ya tuwanli, kiko tuwani ya mwala ntua fama. Bade nyiketita yuanden yirleni ni nkwa kukwa nkiyaku. Bake oti gleka. La mama den fimo kelma bini tiamba ya abanka den tie te kipimo mwani den kwa tisigi ni hasili ni kibwa kugwande te kibante mpia ya faa ma Jesu Kristi ni kibanfre kukwa kuwante libali mama yuamdini. Kiiden tuwa kipunu ba usanu ba wamu. Kelma te buwake ola bal hamo ya mwani ya ye yisiga kedalebre. Bande nwa yaba kebitie biyu damba. To, bante yaba ketien poli ba, kelma utiyo na tiyen garma benifisiga. Yaba nden tiye biyu dambi yeni na bilimpo bontwara. Biden la ke utiyo nu denfuri ni, miya wangi ola bal hamo bende lamba. Nani wan denfuri piyele mama jufimba po. Mwani, utiyo nu yuwa den ten ke piyele tuwa otondo ke gerni ola bal hamo jufimba po. Denten ke mo tuwa otondo ke gerno la bar hamo bende lambo po. Jesu yab siga yab ndentye nan iben gyele yeni. Jaka piyele len jan. Banden la uti yon ngambo po mama. Biden chuo milen banabasa ni gyele ki yore. Ke doare ke talenti. Dukul den tuwo ke mini len banabasa baya tuwone bende lambo siga. Ke ban mo baya tuwone jufimba ya siga. Biden miya bo yen bebe. Ketin ya tiyare ke tori alwora. Men piyali yan kuware ke tiyendi yara. Ama piyali nden chua antiosa. Nden fun leno kelema otakalipo. Wanden kwa chua. Oden taga ki dilen yabin ki tiye jufimba. Ama jaka ansoan yabin den chua. Oden kilke seng ti kiba yabin ki tiye jufimba. Kako taan lemba. Kelema oden jie yabin yirke jufimba kwa nkiya otitilat. Jufimbi siga. Bitiyambi moko den kilke nwar la yanti yal guru. Halke banabasa moko den tan len ba la pa lirani. Minde la ke ba nwa ola bar hamo yamo mwane mbil mama. Nde yer piyele bikul nin tuwale. Peni yu antye jufi ya tiyendi nan binde lambe tiyene mama. Kena nwa jufi mbin tiyene mama. Aba frike tiyene binde lamba upa lere banya nwa jufi mbin tiyene mama. Timba timbali ke tiye jufi mba. Titiende lamba ya bintieti tuwembi ya ramka. Tebande ke onu lokan bali momo sari kelema utiyo nubali maam kumi yapo. Ama oba bali kelema li dandani Jesu Kristi ni yapo. Temoko tedani ketem bali momo sari kelema te dandani Kristi ni yapo. Kela unwaleni li bali maam kumi. Kelema nilo bakuli kan bali momo sari kelema li bali mama yapo. Amali ya tia ketilingi kubwa kebali momo sari kelema Kristi yapo, tiswa ketimba jufimbo moko tieti tuwambiar damba. Na alibuwa ke yirke Kristi tieti tuwambiar na kemo bi, kalamu, ya tia ke nguwa kemami nde muriara, ntuwa minimba libali mama mirka. Mini yapo, libali mama tenten kenkwe, ya rintie libali mama kubmi yapo, ke minya ye kufo utienpo. Beden tan ke gwan ni len Kristi li dapon pwan po. Lan wane la go tie min yuan ye ke fo. Li tie Kristi yuan ye ke fo nini. Men tie ya miya ring ban nande ni mwala. Mpia li kelma ntugu wane utien bi jwa po. Wane yuan den buwane ke pun o yule ke kwen po. Mi bwa ke fali utien ngambli. Kelma li a tie ke li momo saare bar kelma li bar mam kub miya po. Lani Kristi den kwe fam fama.